मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है सप्तमृति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से अभी हम सप्तमृति के जो तीसरे पाद में हैं। आप लोग बता सकते हैं कि कितने कौन सा सूत्र तक हमने पढ़ाया था? भालभूत जी, आपको पता है कहां तक हमने पढ़ाया था? किनको पता है जी, को भी बताए, हम बताइए। कहाँ तक हम गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक के प्रतियत्न प्रकथन उपयोगी शुक्रिया यहाँ तक ये हो गया था। हाँ, गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक के प्रतियत्न प्रकथन योगेशु क्रिया ये हो गया था। हाँ, मतलब ये जो अर्थ है गंधन अवक्षेपण सेवन ये सब का अर्थ बताया था आपने। हाँ, तो इसी भाग में कुछ नहीं किया था मेरा ख्याल। इसमें तो कुछ है ही नहीं। उदाहरते हाँ, इसमें जो है कुछ नहीं है ना सिद्धि भाग में जी। जैसे पहले यहीं से शुरू कर देते हैं, जैसे यहीं से शुरू करते हैं, गंधनावक्षेपना से जो है शुरू कर देते हैं पर फिर। तो ये सूत्र है गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेषु क्रिया। गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक प्रतियत्न प्रकथनोपयोग अकारांत पुंलिंग योग अकारांत पुंलिंग गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक प्रतियत्न प्रकथनोपयोग शब्द सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है। अक्रिया अकारांत पुंलिंग क्रिय शब्द पंचमी व्यक्ति बहुवचन है। क्या हो गया जी? समास है गंधनम च अवक्षेपणम च सेवनम च साहसिक्यम च प्रतियत्नश्च प्रकथनम च उपयोगश्च। इति गंधनावक्षेपण साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथनोपयोगाः तेषु गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेषु। इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। गंधनम जो है, गंधनम का अर्थ हुआ गंधनम सूचनम। गंधनम का अर्थ है सूचनम, हिंसनम। तो मैंने सूचनम का मतलब हुआ हिंसात्मक सूचना, ये अर्थ लेंगे। तो अर्थ क्या हो गया जी कि गंधनम अवक्षेपणम सेवनम साहसिक्यम प्रतियत्न प्रकथन प्रकथनम उपयोग उपयोग इत्येतेषु अर्थेषु। या सीधे गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक प्रतियत्न प्रकथनोपयोग योगेषु अर्थेषु स्क्रीन धातु पर आत्मने कदम पकड़े, क्योंकि आत्मने पद का प्रकरण चल रहा है इसलिए आत्मने पद हो गया, अनुवृत्ति के बाद आत्मने पद हम केंद्रित कर गया। अर्थात गंधन अर्थ में, अवक्षेपण अर्थ में, सेवन अर्थ में, साहित्य अर्थ में, प्रतियत्न अर्थ में, प्रकथन अर्थ में और उपयोग अर्थ में क्रीन धातु से परे आत्मने पद होता है। तो गंधनम का हमने सूचनम बताया ही कि हिंसात्मक सूचना सूचनम, और अवक्षेपणम का अर्थ हुआ भर्सनम। अवक्षेपणम का अर्थ है भर्सनम, भर्सना करना, अवक्षेपण है भर्सनम, धमकाना, भर्सना करना। और आगे है सेवनम, सेवनम माने सेवा करना, सेवनम जो है सेवनम का अर्थ है सेवा करना, सेवा सेवनम सेवा। साहसिक्यम, साहसिक्यम का मतलब कि साहसिक कर्म, साहसिक्यम मीन साहसिकम कर्म, साहसिक कर्म मैंने जबरदस्ती करना, कोई चीज साहस के साथ करना, साहसिक के कर्म। और आगे है प्रतियत्न, प्रतियत्न कहते हैं गुणांतराधानम, मैंने गुणों गुणांतरा बने दूसरा जो गुण है मैंने प्रति यत्न, यत्न करना, बदलना, बदले में यत्न, बिना गुणांतर गुणों को, विद्यमान गुणों को बदलना, गुणांतरों का आधान करना, अन्य गुणों का आधान करना। प्रकथनम का अथवा प्रकर्षेण कथनम, प्रकथनम प्रकर्षण मैंने अच्छी तरीके से कहना, प्रकर्षण मैंने जोर से कहना, ये बढ़ा चढ़ा करके कहना प्रकर्षण का से यह हुआ, प्रकर्षण प्रकर्षेण कथनम। और उपयोग, उपयोग का अर्थ होता है कि धर्मार्थ जो विनियोग है, धर्म के लिए जो भी विनियोग है, धर्म आदि कार्य में जो कुछ भी लगाना है, धर्मार्थ कार्य के लिए जो कुछ भी व्यय करना है, तो धर्मार्थ कार्य है, धर्मार्थ व्यय करना, धर्म के लिए व्यय करना हो गया उपयोग, उसी को उपयोग कहते हैं, उसी अर्थ में रूढ़ है। कोई भी कार्य यदि आप धर्म के लिए करते हैं तो वह उपयोग होता है, धर्मार्थ यदि कोई भी व्यय करते हैं, धन को व्यय करना तो धर्मार्थ के लिए व्यय करना ही उपयोग है। तो इन सभी अर्थों में क्री धातु से परे आत्मने पद होता है। उदाहरण के लिए है गंधन अर्थ में, गंधन अर्थ में है कि उत्कुरते, गंधन अर्थ में उत्कुरते उदाकुरते, तो उत्कुरते उदाकुरते, तो उत्कुरते का मतलब क्या हुआ जी, उत्कुरते का मतलब हुआ कि चुगली करता है, हमने कहा था हिंसात्मक सूचना प्रदान करता है, उत्कुरते। तो उत्कुरते की जो सिद्धि है डुक्री धातु है, उत उपसर्ग है, क्री धातु है, अनादिगण की धातु, मैंने त आत्मने पद में त हो गया, क्योंकि जो है गंधना अवक्षेपण सेवन साहसी के प्रति यत्न प्रश्नों के शुक्रिया से जो क्री धातु पर आत्मने पद हुआ, और शब प्राप्त है परंतु उसका अपवाद है तनादि के देव आदिगण में पटे जो धातु प्रति उ होता है, तो उद क्री उद्री उत। अब त्रिवद है त को मान करके क्री उ की अंग संज्ञा, उ को मान करके क्री की अंग संज्ञा है, तो उ को मान कम से चलेंगे, उ को मान करके क्री की अंग संज्ञा, तो अंग संज्ञाओं से सारधात का जैसे गुण अंगस्क अधिकार चला, अंगस्क अधिकार में सारधात अर्धन के जो गुण हुआ, गुण होने से अब री को गुण हो तो उरंग अप्लाई करके जो है री को अर हो गया, उद कर उत। अब इसके पश्चात जो है उद कर उत, इस स्थिति में उ को मानकर क्री की तो अंग संज्ञा है ही, और क्री की अंग संज्ञा होने से अंगस के अधिकार में अत उत सार्व धातु के अत उत सार्व धातु के ये अकार को उकार करता है। ये जो है कर के ककार सर्वती जो अकार है उसको जो है उकार करता है। अतो सागत के 6, 4, 110 है। अतः तकारांत पुमलिंग षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। उत तकारांत पुमलिंग उत शब्द प्रधान एक वचन है। सारधातु के अकारांत पुमलिंग नपुंसक लिंग सारधातु सप्तम एक वचन है। अनुवृत्ति जो है नित्यम करोते से जो करोते की अनुवृत्ति आ रही है, और उतस्त प्रत्यय संयोग पूर्वात 6, 4, 106 नंबर सूत्र है, इसे उतह की अनुवृत्ति आ रही है और प्रत्ययात की अनुवृत्ति आ रही है। और गमहन जन खन घसाम को लोक के अनुत नंगी 6, 4, 98 नंबर सूत्र से कुंगति की अनुवृत्ति आ रही है। रंगस का अधिकार तो चल ही रहा है, तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया उतह की जो अनुवृत्ति आई ही है, उतह की जो अनुवृत्ति आ रही है पंची व्यक्ति, तो उतह वो अर्थवसात विभक्ति भी परिणाम है। तो यहां पर उतह और प्रत्ययात की जो अनुवृत्ति आ रही है अर्थवसात विभक्ति पर उतह षष्ठी और प्रत्ययात को प्रत्यक्ष कर देंगे। तो प्रत्यय का विशेषण है उतह से संबंध विधि हुई या प्रत्यय ग्रंथ का नाम, इसलिए उकार प्रत्यांतस्य उकारांतस्य प्रत्यय उकार प्रत्यांत एक ही प्रत्यय ग्रंथ ग्रहण उकार उतः प्रत्यय का विशेषण है। स्वरूप संबंध कर दीजिए उत प्रत्यय उकार प्रत्यय उसमें तंत्र विधि, इसलिए उकार प्रत्यांतस्य। तो कर उ और त, कर उ और त, तो त को मान करके कर उ की अंग संज्ञा इसलिए उकार प्रत्यांत हो गया, कर उ उकार प्रत्यांत हुआ। तो उकार प्रत्यांत क्री धातु, उकार प्रत्यांत क्री धातु हो गया कर, उकार प्रत्यांत क्री धातु। तो और इसमें अतः है ही, तो उकार प्रत्यांत से क्री धातु अकार से स्थान है उत उकार आदेशो भवती सार धातु के किंगति परत, सार धातु किस गीत परे रहते तो किस गीत सार दस कंपित अपित सार गीत बस होता गीत से कंगति से सॉरी अपित सार गीत बस होता है, तो गीत होने से जो है यहाँ पर अतव सार धातु के सार धातु किस गीत के परे तो नित परे है, सार धातु गीत परे है, तो यहाँ पर करके ककार होते अकार को उकार हो गया, हो गया उत कुर तू अत में तीसरा नाम तेरे कर देंगे तो उत कुर कुरुते तो चुगली करता है, यह अर्थ हो गया। समझ में आ गया जी? उत्कुरुते की सिद्धि समझ में आ गया जी? ऐसे ही जो है उदा कुरुते उस उपसर्ग है, आम उपसर्ग है, वही क्री धातु से कर देंगे कुरुते, उसमें कुछ ऐसे है ही नहीं, तो ये गंधन हो गया, तो चुगली करता है यह अर्थ हुआ। और दूसरा है अवक्षेपण, भर्सना करना, धमकाना, तो ये इसका उदाहरण जो है वह है कि शेनो वर्तिकाम उदा कुरुते, शेनो वर्तिकाम उदा कुरुते, शेन जो पक्षी है, शेन जो पक्षी है वह वर्तिका को, वर्तिका कहते हैं बत्तख को, बत्तख को कहते हैं स्वांग शायद होता है, तो शेन जो पक्षी है, बाज जो पक्षी है बत्तख को धमकाता है, बत्तख को की भर्सना करता है, बत्तख को धमकाता है, तो बत्तख को धमकाता है शेनो वर्तिकाम उदा कुरुते, उत है आंग है वही है, उसमें कोई विशेष है नहीं। सेवल अर्थ में सेवार्थ है कि आचार्यम उपकुरुते, उपसर्ग है, तो आचार्यम आचार्यम उपकुर्ते आचार्य की सेवा करता है, सेवा अर्थ हो गया। मैंने वाक्य को देख करके आपको पता चलेगा कि कहां पर भर्तना अर्थ है, कहां पर जो है गंधन अर्थ है, कहां पर जो है क्या बोलते हैं कि सेवा अर्थ है इत्यादि। तो आचार्यम उपकुरुते शिष्य, शिष्य जो है आचार्य की सेवा करता है। और साहसिक्य अर्थ जो है जबरदस्ती करना, साहसिक जो अर्थ है वह परदारान प्रकुरुते, दूसरे की जो स्त्री है, पराई जो स्त्री है उस पर जबरदस्ती करता है, वह दुस्साहस करता है। परदारण प्रकुर्ते, प्र उपसर्ग है, विधातु और कुछ भी नहीं इसमें विषय। और प्रतियत्न अर्थ में किसी गुण को भिन्न गुण में बदलना, आचार्यम माने एधोदकस्य उपस्कुरुते, एधोदकस्य उपस माने उपस्कुरुते। तो हो गया एध जो है ईंधन, एध माने ईंधन, एध जो है वह जल के गुण को बदलता है, गुणांता धानम है। कांडम गुणस्य उपस्कुरते, कांड जो है, कांड कहते हैं भिंडी के पौधा को, शुक्लाई जो है भिंडी के पौधे को, तो ये भिंडी के पौधे को उसमें जब जाला जाता है तो वह गुड़ जो है उसको साफ किया जाता है। तो साफ किया तो उसके गुण को बदल दिया ना, पहले गंदगी था, आप साफ कर दिया तो गुण को बदल दिया। तो ये कांडम गुड़ा से ऊपर छोड़ते, कांडम माने भिंडी, भिंडी जो है गुड़ के गुण को बदलता है, भिंडी का पौधा गुड़ के गुण को बदल देता है। तो यहाँ पर उपस्कुरुते जो है माने एधोदक से उपस्कुरुते, तो एधा जो है, एधा कहते हैं ईंधन को, एधा जो है ईंधन है। तो यहां पर एधा में जो मैंने उदकस्य में जो षष्ठी हुई है उपस्कुरते, यहां पर एधा उदक कर्म में जो है षष्ठी व्यक्ति हुई है वह क्रियः प्रतियत्ने, क्रियः प्रतियत्ने एधा जो है जल को कि गुण को बदलता है, जल को बदलता है। तो यहाँ पर उदक कर्म है, तो कर्म अर्थ में कर्म जो है कर्म में क्या व्यक्ति होनी चाहिए, पर तो क्रिया प्रतियत्ने, तो क्री धातु का जो कर्म होगा, क्री धातु का जो कर्म होगा उसमें षष्ठी व्यक्ति होती है प्रतियत्न अर्थ में। ये 253 नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय तीसरा पाद का 53 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 253। क्रिय प्रतियत्ने, ये कहता है क्रिय जो है यकारांत पुंलिंग क्रिय षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, प्रतियत्ने अकारांत पुंलिंग प्रतियत्न शब्द सप्तमी एक वचन है। ऊपर से 252 दूसरा अध्याय तीसरा पाद का 52 नंबर सूत्र है, इससे जो है कर्मणी की अनुवृत्ति आ रही है और षष्ठी का अधिकार, षष्ठी जो है उस षष्ठी शेषे जो है मैंने षष्ठी शेषे जो 250 नंबर सूत्र से षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है और शेषे की भी अनुवृत्ति आ रही है षष्ठी शेषे। तो क्या होगा जी, क्री धातु हो, क्री धातु कर्मणि, क्री धातु के कर्म में, क्री धातु कर्मणि षष्ठी विभक्ति भवति प्रतियत्ने गम्य माने शेषत्व विवक्षित है। शेषत्व विवक्षित होने पर माने शेषत्व जो कर्म इत्यादि जब संज्ञा नहीं होगी तो शेषत्व विवक्षित होने पर ही जो है तो शेषत्व विवक्षित है, तभी तो कर्म किया, षष्ठी किया। तो क्री धातु से, क्री धातु के कर्म में शेषत्व विवक्षित होने पर जो है षष्ठी विभक्ति होती है, तब प्रतियत्न गम्यमान हो तो। तो यहाँ पर जो है उपस्कुरते, तो ये कहते एधा उदक से उपस्कुरते, एधा जो है ईंधन जो है जल के गुण को बदलता है, जल के गुण को बदलता है, या गुड़ जो है जल के, मैंने जल के, मैंने क्या बोलते, भिंडी जो है कांड जो है जल के गुण को बदलता है। तो प्रतियत्न गर्मीमान हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये उपसर्ग जो है, उपसर्ग जो है वह द्योतक होता है वैयाकरण के सिद्धांत। निरुक्त तो वाचक मानता है, पर वैयाकरण जो है द्योतक मानता है, इसलिए गम्यमान अर्थ कर रहा है। तो उपकूर्ते पूर्वति हो गया, परंतु एक सूत्र है उपात प्रतियत्न ही कृत वाक्याध्याहारेषु, ये 6.1.134 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, छठा अध्याय पहला पाद, छठा अध्याय पहला पाद का 134 नंबर सूत्र है। छठा अध्याय पहला पाद 134 नंबर सूत्र निकाल लिए, उपात प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु, ये निकाल लिया। उपात जो है अकारांत पुल्लिंग उप पंचमी व्यक्ति एक वचन है, प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहार अध्याहारेषु, अकारांत पुल्लिंग प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहार शब्द सप्तम के वो वचन समास है, प्रतियत्नश्च वैकृतम च, प्रतियत्नश्च वैकृतम च वाक्यम च और अध्याहारश्च, इति प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारा तेषु, प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु, ये इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। इसमें जो अनुवृत्ति आ रही है समपरिभ्याम करो तो भूषण, जो 6.1.132 नंबर सूत्र है छठा अध्याय, जो पहला पाद का 132 नंबर सूत्र है, उससे करोतो की अनुवृत्ति आ रही है, करोतो की अनुवृत्ति आ रही है। और इसके पीछे सूत्र का पूर्व जो सूत्र प्रकरण है 6.1.131 छठा अध्याय पहला पाद 131 नंबर सूत्र 131, इससे सुट की अनुवृत्ति आ रही है, काफ की अनुवृत्ति आ रही है, पूर्व की अनुवृत्ति, सुट का पूर्व ये जो है ये अधिकार सूत्र है, पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है और संहिता का अधिकार चल ही रहा है, जो 70वां सूत्र 6.1.70 जो है सूत्र। तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया प्रतियत्न अर्थे वैकृत अर्थे वाक, हाँ प्रतियत्न अर्थे वैकृत अर्थे और वाक्याधा, अच्छा वाक्यम में अलग कर दिया था ना, वाक्याध्याहार ये एक साथ कर दिएगा, वाक्याध्याहारश्च है, वाक्यम च नहीं है, गलत में बोल दिया, प्रतियत्नश्च वैकृतम च वाक्याध्याहारश्च, ऐसा तीन ही पद है, प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारा तेषु, प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु, ये। तो यहां पर जो है प्रतियत्न तो गुणांतराधानम तो समझ गए, वैकृतम का जो मतलब हुआ विकृतम एवं वैकृतम, विकृत ही वैकृत है, स्वार्थ अर्थ में हो गया, विकृत अर्थ ही वैकृत हो गया, स्वार्थ में अनुप्रत्यय हो गया। और वाक्याध्याहार जो है वाक्य का अध्याहार में ये, तो अर्थ क्या हो गया जी, प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु गम्यमानेषु, ऐसा प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु गम्यमानेषु उपपूर्वात या उप सॉरी उपप्रात उपात उपात पर जैसे उपात उत्तर हो गया, उपात उत्तर और कात भी अनुवृत्ति आ रहे हैं, कात पूर्व पंचमी के कारण उत्तर आ गया और कात के कारण पूर्व आ गया, इसलिए प्रतियत्न वैकृत वाक्याधारेषु गम्यमानेषु, अर्थात प्रतियत्न गम्यमाने वैकृते गम्यमाने वाक्याध्याहारे गम्यमाने च उपात उत्तरः अकात पूर्वः सुड आगमो भवति, सुड आगमो भवति क्या करोतौ परतः, कर तो सपनी है इसलिए करोतौ परतः, सपनी को फल इसलिए करोतौ परतः उपात उत्तरः कात पूर्वः सुड आगमो भवति संहितायां विषये, ऐसा कहा है। समझ गए जी? तो यहां पर देख लीजिए कि क्री है उपकुरु पे बना, तो क्री है, क्री परे है, उप से उत्तर ककार से पूर्व, उप से उत्तर ककार से पूर्व सुट हो गया, सुट का सौ हो जाए तो उपकुरु थे, ये हो गया। समझ गए जी? उपकुरु थे और प्रकथन अर्थ में उनके जनापवादान प्रकुरुते, जनापवादान प्रकुरुते, जनापवादान तो जन के जनापवादान, तो जनों के अपवादों को बुराइयों को वह पढ़ा चढ़ा करके करता है। तो लोगों की जो बुराई है, जनों का जो अपवाद अपवाद है, अपवाद माने यहाँ पर बुराई, तो जनों का जो अपवाद है, जनाक वादान लोगों की जो बुराई है उसको बढ़ा चढ़ा करके कहता है, अच्छी तरीके से बढ़ा चढ़ा कर लोग कर देता ना जी बुराई बढ़ा चढ़ा करके। और आगे है उपयोग अर्थ में ऐसे ही है, गाथा प्रकृति कथाएं को अच्छी तरीके से बढ़ा चढ़ा करके कहता है, होता ही है बढ़ा चढ़ा, जैसे कोई भागवत पुराण का कथा का कुछ तो बढ़ा चढ़ा करके ही कहता है। अब जो उपयोग अर्थ में शतम प्रकृति सहस्रम प्रकृति, 100 रुपया धर्म कार्य में लगाता है, 1000 रुपया धर्म कार्य में लगाता है, अच्छे कार्य में लगाता है, ये अर्थ हो गया। अब आगे है अधः प्रसहने, अधे इकारांत पुनः अधि पंचमी व्यक्ति एक वचन है, प्रसहने अकारांत में पुनः शब्द प्रसहन सब सप्तमी एक वचन है, क्रिया केंद्र सी आ रही है इसके ऊपर जो है क्रिया जो गंगना अवक्षेपण सेवन सासी के प्रति उपयोग है शुक्रिया से क्रिया केंद्र सी आ रही है ये ठीक ऊपर है। और आपने कदम का चल ही रहा है तो अर्थ क्या हो गया, प्रसहने अर्थे अधिपूर्वात क्री धातु पर आत्मने पदम भगवती, प्रसहन अर्थ में अधिपूर्वक क्री धातु से पर आत्मने पद होता है, शत्रु अधिक कुरुते शत्रुम अधिक कुरुते, तो प्रसहन का होता है, प्रसहन का दो अर्थ होता है, एक प्रसहन का अर्थ जो होता है क्षमा, दूसरा अभिभाव दबा देना, दबा देना दबा लेना हरा देना, तो प्रसहन का अर्थ है क्षमा करना भी होता, क्षमा भी होता, अभिभाव भी अर्थ होता है, दोनों अर्थ होता है। तो होते क्या शत्रु अधिकुरुते का अर्थ ये भी हो सकता है, शत्रु को क्षमा करता है और दूसरा होता है शत्रु को दबाता है, प्रसंग देखना कि क्या है उसके आधार पर मतलब ये हो जाएगा, शत्रु अधिकुरुते शत्रु को क्षमा करता है ऐसा भी अर्थ हो जाएगा, और शत्रु को दबाता है, शत्रु को वश में करता है, शत्रु को दबा लेता है, शत्रु को हरा देता है, ये प्रश्न। आगे वे शब्द कर्मण, तो इकारांत पुंलिंग वे शब्द षष्ठी विभक्ति पंचमी व्यक्ति एक वचन है, शब्द कर्मण, शब्द कर्मण नकारांत पुंलिंग शब्द कर्म शब्द षष्ठी पंचमी व्यक्ति एक वचन है, शब्द कर्मण शब्द कर्म में समास है, तो शब्द कर्म यस्य शब्द कर्म मैंने शब्द कर्म है जिसका, शब्द कर्म है जिसका, जिस धातु का कर्म शब्द है, जिस धातु का कर्म शब्द होगा उसको कहेंगे शब्द कर्मणा। तो अर्थ क्या हो गया जी, वी पूर्वात शब्द कर्मणा क्रें धातु पर, माने शब्द कर्म वाले, वी पूर्वक शब्द कर्म वाले क्री धातु से पर आपने पद होता है, तो वी पूर्वात शब्द कर्मण क्री धातु पर आपने पदम भवती, यह अर्थ हुआ। तो यहां पर है शब्द कर्म वाला जो क्री धातु है उससे परे आत्मनिर्भर होता है, कर्तार्थ में होता है। उदाहरण है क्रोष्टा विकुरुते स्वरान, क्रोष्टा विकुरुते स्वरान, और ध्वांसो विकुरुते स्वरान। तो क्रोष्टा कहते हैं गीदड़ को, गिद्ध जिसको कहते हैं, हाँ गीदड़, गीदड़ क्रोष्टा गीदड़ शायद उसको कहते हैं ना जी, श्रीगाल को कहते हैं ना आनंद जी, जी अच्छा जी, या गिद्ध को कहते हैं, नहीं नहीं लोमड़ी या फॉक्स जो है ना, श्रीगाल ही है ना, हाँ श्रीगाल ही है, हाँ जी जी जी, हाँ यही होना चाहिए गीदर। तो क्रोष्टा हुआ हुआ हुआ गांव में करता रहता ना, आप कभी सुने होंगे, तो क्रोष्टा विकुरुते स्वरान। तो यहाँ पर क्रोष्टा जो है स्वरों को बिगाड़ करके बोलता है, तो यहाँ पर स्वरों को बिगाड़ करके बोलता है, तो यहाँ पर स्वर जो है शब्द कर्म है ना, ये शब्द है ना, स्वर माने आवाज शब्द, तो क्रोष्टा विकुरुते स्वरान, शब्दों को क्रोष्टा गीदर बिगाड़ करके बोलता है। तो यहाँ पर शब्द कर्म वाले वी पूर्वक क्री धातु है, माने यहाँ पर स्वरान जो शब्द है, स्वर माने शब्द आवाज, ये कर्म है क्री धातु का, वी पूर्वक क्री धातु का कर्म है स्वर माने शब्द, तो इसलिए वी पूर्वक क्री धातु से पर्याप्त निपल हुआ है। तो ध्वांसो विकुरुते स्वरान, ध्वांस जो है कौवा को कहते हैं, ध्वांसा माने का कह, तो ध्वांस जो है शब्दों को बिकार बिकार करके बोलता है, तो यहाँ पर वी पूर्वक क्री धातु का कर्म जो है स्वर है आवाज है शब्द है, इसलिए वी पूर्वक क्री धातु पर्याप्त निपल हो गया। समझ गया जी, परंतु यदि चित्तम विकरोति कहेंगे, काम चित्तम विकरोति, तो काम जो है चित्त को विकृत करता है, तो यहाँ पर ये जो है स्वर इसका कर्म नहीं है, इसका चित्त कर्म है, इसलिए जो है यहाँ पर आपने बदले, इसलिए विकरोति बनता है उसका। आगे है दूसरा अकर्म काच, ध्यान रखिएगा, पहला जो अकर्म काच, तीन अकर्म काच है, सबका अलग अलग अर्थ है। 1326 नंबर जो अकर्म काच है, तो अकर्म का तो उपपूर्वा से धातु पर आपने पद भगवती, मन अकर्मक उपपूर्वक के धातु से आपने पद होता है, यावत भूमतम उपदेश सके, मने भोजने भोजने सन्निधि यते, मने भोजन के समय आ खड़ा होता है, वो यहाँ पर अकर्मक उपपूर्वक के धातु था, यहाँ अकर्म काच है, अकर्म का परिचित वैसे ही अकर्म का अकारांत पुमलिंग अकर्म सत पंचमी के वचन है, चौथे पद है, अनुवृत्ति है, वे शब्द कर्म से वे की अनुवृत्ति आ रही है, क्रिया की अनुवृत्ति आ ही रही है, संज्ञावक्षेपण से और आत्मन पद की आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी, वी पूर्वात अकर्म का क्री धातु पर अपी आत्मन पदम भवती, चौ माने अपी, तो वी पूर्वात अकर्म का क्री धातु पर अपी आत्मन पदम भवती, वी पूर्वक अकर्मक क्री धातु से परे भी आत्मन पद होता है, अकर्मक क्री धातु क्री माने अगर वी पूर्वक क्री धातु अकर्मक, क्री धातु सकर्मक भी अकर्मक भी है, तो यहाँ पर जो है अकर्मक या वी पूर्वक क्री कर दिया, तो वी पूर्वते सैंधवाह ओदन से पूर्णा छात्रा वी पूर्वते, ये अकर्मक का मतलब समझती है न विदते कर्म यस्य, सकर्म का जिसका कर्म नहीं है ये, तो यह उदाहरण है कि विकुर्वते सैंधवा, तो सैंधवा, सैंधवा कहते हैं घोड़े को, सैंधव माने घोड़ा होता है, है ना जी। अब देखिए ना, सैंधव का नमक भी होता है, सैंधव का घोड़ा भी होता है। तो प्रकरण से देखा जाता है कि क्या अर्थ लिया जाएगा। प्रकरण, प्रकरण को छोड़ दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ऐसे ही वेद में आता है मंत्र, प्रकरण के अनुसार कहाँ पर आत्मा का अर्थ परमात्मा लेंगे, कहाँ पर आत्मा का अर्थ जो है जीवात्मा लेंगे, वह प्रकरण से पता चलता है। वह प्रकरण है जहाँ पर उत्पत्ति इत्यादि की बात हो तो वहां पर आत्मा का अर्थ जीवात्मा लेंगे, जहां पर सृष्टि की उत्पत्ति करने की बात हो तो सृष्टि को उत्पन्न करता है इत्यादि, वहां पर आत्मा का परमात्मा लेंगे। प्रकरण के अनुसार, प्रकरण बहुत बड़ी चीज है, व्यक्ति प्रकरण को भूल गया इसीलिए अर्थ को अनर्थ कर दिया, इसीलिए मतलब जो है इतनी अव्यवस्थाएं हो गई कि भगवान के भी नाम है गणेश और शिव जी जो योगी थे, राजा थे, उनके बेटे का नाम भी गणेश है। परंतु वेद में गणा नाम तो गणपति हवा महे, प्रिया नाम तो प्रति हवा महे आया, तो गणा नाम तो गणपति हवा महे, तो वहां पर गणपति का मतलब शिव का बेटा नहीं। तो योगीराज शिव जो थे, योगीराज जो पार्वती के पति, उसके बेटा गणेश नहीं, गणपति नहीं। वहां पर तो गणा नाम का गणपति का अर्थ है कि गणों का पति जो परमात्मा है वो लिया जाएगा, वो अर्थ लेगा, लिया जाएगा। न कि ऐसा अर्थ न समझ करके ही व्यक्ति जो है जब शिवाभिषेक करता है तो अज्ञानता में वह जो है उस गणेश का शिवाभिषेक या उसका श्री गणेश की पूजा करते हुए अपना नाम तो गणपति कर देते हैं। तो अस्तु, वो अलग विषय है, सिद्धांत का विषय है, बस यहाँ पर थोड़ा मैंने केवल संकेत किया है। तो ये ध्यान रखना है, सैंधवा जो है यहाँ पर घोड़े अर्थ में है कि सैंधव माने घोड़े जो है विकुर्वते हिनहिनाते हैं, बोलते हैं, वो भी पूर्वक की धातु हो गया। तो यहाँ पर अकर्मक है, घोड़े हिनहिनाते हैं, ऐसा हो गया। या विकुर्वते सैंधवा, तो सैंधव जो है घोड़े जो है अच्छी तरह से जो सिखाए हुए जो घोड़े हैं वह अच्छी तरीके से विकुर्वते चौकड़ी मारते हैं, बैठते हैं चौकड़ी मार करके, तो ये हिनहिनाना भी अर्थ हो जाएगा। विकुर्वते सैंधवा, सैंधव हिनहिनाते हैं, और ऐसा भी हो जाएगा जो प्रथम वृत्ति में दिया है कि अच्छी प्रकार जो सिखाया हुआ जो घोड़ा है वह सैंधव है, विकुर्वते माने वह चौकड़ी मारते हैं। और उदनस्य पूर्णाश छात्रा विकुर्वते, उदनस्य पूर्णाश छात्रा माने उदन पूर्णा छात्रा माने भरपेट जो चावल जो उदन से परिपूर्ण जो छात्र है, विकुर्वते माने कूदते फांद करते, कूद फांद करते हैं। तो उदन से पूर्णा छात्रा जिसका पेट भरा हुआ है, उदन से संबंधित पूर्ण छात्र, भरपेट चावल खाकर जो है छात्र जो है विकुर्वते वह कूद फांद करते हैं, चिल्लाते हैं, यानी व्यर्थ में चिल्लाते हैं या कूद फांद करते हैं। तो ये यहाँ पर विकुर्वते अकर्मक जो है इससे हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं, बस वी है, क्री है, कुरु है, वही पर अतो इत्यादि करके कुरु और झ है, आपने पहले स्वरता, हमें लग रहा है पढ़ा दिया होगा, पढ़ा दिया होगा ना जी नंद जी, आपने पहले स्वरता अपने पदों में जो है अनतः अनकरांत जो अंग है उससे परे झ को अत होता है, पढ़ाए हुआ नंद जी नहीं लग रहा है, हमें भी लग रहा है पढ़ाया हुआ, हाँ आत्म तो झ को अत हो गया और अत झ में अ है, वी कुरु और अता। अब इसके बाद जो है ई को एनर्जी कर दीजिए, कुरु अता है, ऊ को या ऊ को वह हो जाएगा, जल तुम भी न्याय से रहो पकड़े तो कुरुवते वी कुरुवते ऐसा बन गया। आगे है सम्मान अनुत संजनाचार्य करण ज्ञान भ्रति विपणन व्ययेशु नियः। तो सम्मान अनुत संजनाचार्य करण विज्ञान भ्रति विगणन व्ययेशु माने अकारांत पुमलिंग सम्मान अनुत संजनाचार्य करण ज्ञान भ्रति विगणन विगणन व्यय शब्द सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है। नियः इकारांत पुमलिंग नी शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन समास है। सम्मानन मन सम्माननम च उत्संजनम च मन सम्माननम च उत्संजनम च आचार्य करणम च ज्ञानम च भृतेश्च विगणनम च अव्ययश्च इति सम्मानन नोत संजनाचार्य करण ज्ञान वृत्ति विगणन व्ययः तेषु सम्मानन सम्माननोत संजनाचार्य करण ज्ञान वृत्ति विगणन व्ययेषु ये इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। अब जो है अर्थ हुआ कि सम्मान अनुत संजनाचार्य करण ज्ञान वृत्ति विगण विगणन व्ययेषु अर्थेषु नी धातु परः कर्त्री अर्थे आत्मनेपदम भवति। कर्तार्थ में जो है आत्मनेपद होता है। उदाहरण है शास्त्रे नयते ये सम्मानन अर्थ है। शास्त्रे नयते सम्मानन कहते हैं पूजा को सम्मान करने को सम्मानन तो पूजा अर्थ में। तो शास्त्रे नयते तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया शास्त्र नयते आचार्य ये जो उदाहरण जो हो जाएगा पूजनम सम्माननम पूजनम उत्संजनम करते उत्क्षेपणम आचार्य करणम लोके आचार्य क्रिया ज्ञान मने तत्व निश्चय वृत्ति मने वेतनम वृत्ति विगणनम मने ऋणादिर निर्यातम व्यय मने धर्मादेश विनियोग ये अर्थ है। उसमें सम्मानन में जैसे उदाहरण की आचार्य शास्त्रे नयते या आचार्य वेदेशु नयते आचार्य वेदेशु तो आचार्य वेदों में प्रवृत्त कराता है माने वेदों के प्रति सम्मान वेदों का सम्मान करता है वेदों के प्रति सम्मान दिलाता है। तो नयते आचार्यो वेदेशु आचार्य जो है शिष्य को जो है शिष्य की जो बुद्धि है उसको वेदों में प्रवृत्त कराता है तो उसमें जो है प्रवृत्त होकर के सम्मान को प्राप्त होता है। सम्मान अर्थ हो गया माने जब वेद में प्रवृत्त होता है व्यक्ति ज्ञान में प्रवृत्त होता है तो व्यक्ति उसका सम्मान करता है कि देखो कितना बड़ा विद्वान है किस तरीके से करता है। इसलिए यहाँ पर जो है ये अर्थ हो गया कि आचार्य वेदेशु नयते आचार्य जो है वेदों में प्रवृत्त कराता है। ऐसे मातरम सन्नयते तो सन्नयते तो माता की पूजा करता है सम्मानन हो गया। माता के मातरम सन्नयते तो माता की पूजा करता है सीधे अर्थ होगा कि माता के पूजा करता है माता के समीप ले जाता है तो माता की पूजा करता है यहाँ पर सही तो यहाँ पर सम्मानन अर्थ हो गया। ऐसे उत्संजन जो है उत्संजन कहते हैं उत्क्षेपण को दंडम उन्नयते दंडम उन्नयते तो यहाँ पर उत्क्षेपण हो गया दंडे को जो है उछालता है दंडे को उछालता है दंडे को उठाता है उन्नयते ये हो गया उत्संजन ऊपर उठाना उछालना अवक्षेपण करना ये ऊपर उठाना, अवक्षेपण ऊपर उठाने को कहते हैं। तो दंडम उन्नयते, दंडे को ऊपर उठाता है, दंडे को उछालता है। जैसे मानवकम उदानयते, दूसरा उदाहरण लिया कि मानवकम उदानयते, बच्चे को उछालता है, बच्चे को ऊपर उठाता है। ऐसे ही है आचार्य करणम मानवकम उपनयते, मानवकम उपनयते, बच्चे का उपनयन करता है, उपनयन करता है। तो यहां पर जो है आचार्य करणम, आचार्य की क्रिया हो गया ना जी, आचार्य के बिना तो उपनयन हो नहीं सकता, आचार्य की क्रिया, इसलिए मानव का उपनयन, आचार्य जो है बच्चे का उपनयन करता है। ऐसे ज्ञान है, नयते बुद्धि वेदेशु, ऐसा नयते बुद्धि वेदेशु, वेद विषय में बुद्धि चलती है। तो यहाँ पर ये जो है ज्ञान हो गया, बुद्धि चलती है मैंने वेद से बुद्धि ज्ञान था, वेदों के विषय में बुद्धि ज्ञान मैंने बुद्धि जो चलती है, तो यहाँ पर ये ज्ञान ही हो गया। तब तो ज्ञान हो गया, तब का निश्चय करता है ऐसा, या तत्व नयते, उदाहरण तत्व नयते, तत्व का निश्चय करता है। ऐसे ही वृत्ति कर्म कारण उपनयते, कर्म कारण जो मन नौकर जो है कर्म कारण है उसको उपनयते मैंने वेतन देता है, वृत्ति हो गया वेतन, वेतन देता है और उसको अपने अनुकूल करता है, वेतन देकर के अपने अनुकूल करता है। तो कर्म कारण उपनयते मैंने भृत दाने न मैंने भृत को देख करके उसको अपने समीप में प्राप्त कराता है, मैंने अपने अनुकूल कराता है, ये हो गया। और विगणन जो है, विगणन जो है वह विगणन, जैसे उदाहरण दिया है मद्रा कर्म विनयन्ते, तो विगणन मैंने ऋणादे निर्यातम है, ऋणादे निर्यातम, तो विगणन मैंने मद्रा कर्म विनयन्ते, मद्र जो है देशवासी कर देते हैं, कर का विनय, ऋणादि का विनिमय करना होगा जी, विनियोग करना, निर्यात ऋणादि का निर्यात करना, यह अर्थ हो गया ना। और व्यय अर्थ हो गया शतम विनयते, 100 रुपया विनियोग करता है, उपयोग करता धर्म कार्य में, सहस्रम विनयते। तो ये इन्हीं अर्थों में इन्हीं भाषा का अपने पद होता है। अब इसमें जो है नयते जो है या उन्नयते जो है, तो उन्नयते नि धातु है, उपसर्ग है, बस नोन और धातु के आदि के नकार को नकार होता है, तो नी हो गया, उदनी हो गया, शप है तो है अनुबंध लोग करेंगे तो, और शप को बन करनी को गुण हो गया तो उदनी हो गया, ये चुनाव कर उदनय तो आपने बताऊ उदनयते उदनयते, और द को जो यरुनाश को नाश हुआ या सूत्रनाशिक को अनुनासिक प्रत्यय को नासिक होता है, तो यहाँ पर यर यर जो यरुनाश को नाश हुआ जो है यहाँ पर द को जो है न हो गया है, जो है 8444 नंबर सूत्र है, यरुनाशिके अनुनासिको वा यर षष्ठी के वचन अनुनाश के न सप्तमी एक वचन अनुनाश का प्रथम एक वचन है, तो अर्थ क्या होगा कि पदांश जो जर है उसको अनुनासिक होता है, अनुनासिक के प्रेरक से विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है, विकल्प से द को न जो है अनुनाश विकल्प से हुआ है, पदांश जो यर है तो द तो है ही, पदम उत जो है द है मैंने पद है ही, तो पदांश यर को अनुनासिक के प्रेरक से विकल्प से अनुनासिक आदेश हुआ है, वह उन्नय थे उन्नयते, बस उन्नयते ही होगा यहाँ पर जो है, नौ को नौ हो गया और इसमें कोई विशेष नहीं। कोई प्रश्न है तो बोलिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं, समय हो गया। समझ में आया अनंत जी? समझ में आया जी? मंत्र पाठ करें, मंत्र पाठ करें। चलो गुरुकुल में तो खट ही गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। चलिए, नमस्ते सर। नमस्ते।